Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. Pentru că inspirația vine renovând, la Alpha Bank, creditul Alpha Home Deco îți aduce un voucher cadou. Vino la Alpha Bank și solicită creditul pentru renovare și reamenajare. Câștigi un voucher în valoare de 400 de lei. Ofertă valabilă până la 30 septembrie. Campanie supusă unor termene și condiții. Află mai multe pe alphabank.ro. Alpha Bank. Evoluăm împreună. La Calut a discutat cu mai multe persoane despre sângerările gingivale. Până acum nu mi-am făcut griji pentru dinții mei. Dintr-o dată am început să am respirații urât-mirositoare. În timp ce mă spălam pe dinți, am simțit sânge în gură. Medicul stomatolog mi-a pus un diagnostic grav, parodontoză. Pasta de dinți la Calut Activ combate tartrul, previne iritațiile și sângerările gingivale, care pot fi primele simptome ale parodontozei. Pentru mine, la Calut Activ pur și simplu funcționează. De ce e ziarul Adevărul acum pe format mare? Pentru că ai nevoie de o doză mai mare de print ca să faci față avalanșei din online. Caută Adevărul pe format mare la toate punctele de presă. Ai grijă de spatele copilului tău și alege un ghiozdan de calitate. La Diverta ai 20% reducere la ghiozdanele Herlitz, recomandate de Societatea Română de Pediatrie. Promoție valabilă până pe 30 septembrie, în limita stocului disponibil. Diverta. Mereu ceva nou. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. O fetiță din București a suferit leziuni grave la abdomen după ce a căzut într-un loc de joacă din parcul Tei, sectorul 2 al capitalei. Deci la ora 9, echipa de control s-a deplasat la locația respectivă. Am solicitat documentele proprietarului, să spun așa, de pe sector 2. Încă o pacientă a murit din cauza virusului West Nile. A șaptea victimă la nivel național este din Ialomița. Este vorba despre o bătrână de 76 de ani din comuna Gheorghe Lazar, care a fost înțepată de un țânțar în timp ce se afla prin curte. Proiect depus la Parlament, șoferii care nu-și plătesc amenziile de circulație în termen de 30 de zile riscă să rămână temporar fără permis. Bugetele primăriilor, multor primării din țară, sunt afectate datorită neîncasării sumelor provenite din amenzi de circulație. Iar senatorul USR Mihai Goțiu își scoate certificat medico-legal după ce a fost lovit aseară cu pumnul într-o emisiune TV de Mirel Palada, a fost purtător de cuvânt în mandatul de premier al lui Victor Ponta. De asta am ajuns și eu în politică, din cauza acestei nesimțiri, că da, aceasta este definiția nesimțirii, să nu lași pe cineva să vorbească și să intri peste el. Prognoza meteo pentru început. Vreme frumoasă și cer mai multe senin. Vântul va fi mai puternic la munte și în vest. Vor fi până la 23 de grade în Transilvania și 31 în vestul Olteniei. Cald și în București, maxima 29-30 de grade. Ascultați știrile Europa FM. O fetiță din București a suferit leziuni grave la abdomen după ce a căzut într-un loc de joacă din parcul Tei, din sectorul 2 al capitalei. Ea s-a cățărat pe o frânghie care s-a desprins din șuruburi. Fetița a fost transportată la Spitalul Marie Curie. Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor București a început o anchetă, a declarat pentru Europa FM comisarul Mihăiță Benghe. Deci la ora 9, echipa de control s-a deplasat la locația respectivă. Am solicitat documentele proprietarului, să spun așa, de pe sector 2. N-ați primit nicio reclamație până acum? N-am primit nicio sesizare, nu. Am înțeles că minorul se află la spital, să vedem cine asigură mentenanța. Nu știm exact până nu finalizăm acțiunea de control. Viceprimarul Dan Cristian Popescu vrea la rândul său să verifice acum toate parcurile din sectorul 2. Oricum e treaba administrației domeniului public să verifice instalațiile din locurile de joacă, spune viceprimarul pentru Europa FM. Era un loc de joacă bazat pe, era o frânghie mai groasă pe care mergeai și niște frânghii mai subțiri pe care te țineai. Una dintre cele frânghii pe care te țineai s-a desprins sau s-a rupt. Sau nu știm exact, pentru că e o anchetă în acest sens. E o instalație produsă în Germania, instalată de o firmă din Oradea, este utilizabilă de copii între 4 și 12 ani, toate aceste informații sunt afișate clar la locul respectiv. În orice caz, noi regretăm acest incident și am demarat o verificare la toate locurile de joacă, supraverificare, pentru că toate locurile de joacă din sector se verifică săptămânal. Cât de eficiente sunt însă aceste verificări, am stat de vorbă cu Alma Cazacu, cofondatoare a asociației Grow Up, care semnalează autorităților problemele din locurile de joacă din București. În urma comunicării cu ADP la diferite sectoare unde am mai sesizat noi probleme, ei au venit și au făcut niște reparații, dar acestea nu au fost complete. Adică ori au curățat, de exemplu, un pic grafitiul, dar nu au și pus piesele care lipseau din jucării. Sau, na, zic că le curăță zilnic, dar nu se întâmplă asta, adică jucările sunt foarte jegoase, nu pot să le zic doar murdare. Adică e vorba de sănătatea și integritatea fizică a copiilor. Mergem acum în Argeș. Un elev care abia începuse clasa 1 la o școală din Costești a ajuns la spital după o altercație cu un coleg. Copilul a avut nevoie de o intervenție chirurgicală. Un rinic îi fusese deplasat. Transmite Ana Sorescu. Cei doi elevi de clasa 1 au avut o altercație chiar în incinta școlii în timpul pauzei dintre orele de curs. Băiatul care a ajuns la spital a fost îmbrâncit de un coleg al său și s-a lovit de o balustradă. Învățătoarea celor doi copii nu a aflat nimic despre incident. Elevul s-a plâns de dureri părinților lui după ce a ajuns acasă. Părinții au mers cu copilul la spital, unde în urma controlului medicii au stabilit că este necesară o intervenție chirurgicală, întrucât în urma loviturii unul dintre rinichi fusese dislocat. O echipă de anchetă a Inspectoratului Școlar Argeș s-a deplasat la școala din Costești pentru a face verificare și pentru a afla împrejurările în care s-a produs incidentul. Inspectorii vor să verifice dacă există imagini surprinse pe camerele de supraveghere ale școlii. Între timp, polițiștii au deschis deja un dosar penal pentru infracțiunea de lovire. În prezent, elevul este internat la spital, se află în afara oricărui pericol. De la Pitești, Ana Sorescu, Europa FM. Încă o pacientă a murit din cauza virusului West Nile. Este vorba de o femeie în vârstă de 76 de ani în comuna Gheorghe Lazăr, județul Ialomița. A murit astăzi la spitalul Agripa Ionescu din capitală, unde se afla internată de ceva vreme. Direcția de Sănătate Publică Ialomița anunță că alți 4 ialomițeni sunt suspecți că s-ar fi infectat cu West Nile. Transmite Adrian Panait. Oficialii Direcției de Sănătate Publică Ialomița confirmă faptul că bolnavul care a contactat virusul a murit. Este vorba despre o bătrână de 76 de ani din comuna Gheorghe Lazăr, care a fost înțepată de un țânțar în timp ce se afla prin curte. Femeia i s-a făcut rău și a fost transportată de urgență la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balz din București. În urma analizelor de laborator efectuate la București, a confirmat un caz pozitiv de infecție West Nile, a explicat Mihaela Dumitrescu, purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică. La solicitarea rudelor, bătrâna a fost transferată la Spitalul Agripa Ionescu din București, unde a murit azi după ce a stat în comă o săptămână. Specialiștii în sănătate publică explică faptul că virusul West Nile, transmis prin înțepătura de țânțar, este responsabil pentru apariția meningitei. Principalele simptome sunt febra, durerile de cap, stările de greață și vărsăturile, pierderea parțială a vederii sau rigiditatea gâtului. Celelalte 4 cazuri suspecte înregistrate în Ialomița se află sub supraveghere medicală, pacienții fiind monitorizați. Din Ialomița, pentru Europa FM, Adrian Panait. Și bilanțul până acum în țară, 7 persoane au murit din cauza acestui virus. Anul acesta au fost confirmate 22 de îmbolnăviri, cele mai multe în capitală și în județul Ilfov. Ascultați știrile Europa FM. Șoferii care nu-și plătesc amenziile de circulație în termen de 30 de zile riscă să rămână temporar fără permis. Iată ce prevede un proiect de lege pe care deputatul PSD Mihai Weber l-a depus la Parlament. Suspendarea carnetului ar urma să înceteze la data depunerii dovezii de achitare a amenzilor restante. Deputatul spune pentru Europa FM că în acest fel vor crește încasările pentru bugetele locale. Referitor la termen, cred că putem să ne ducem și spre 60 de zile, dar nu asta este ideea principală. Ideea este că bugetele primăriilor, multor primării din țară, sunt afectate datorită neîncasării sumelor provenite din amenzi de circulație. Bugetul primăriei, practic, este creat artificial, aș putea spune, datorită acestor sume care sunt venituri, de fapt, dar venituri care nu sunt încasate niciodată, dacă nu se impun anumite măsuri. Ce se întâmplă însă în cazul în care șoferul sancționat nu-și plătește amenziile și nici nu se prezintă la poliție să predea permisul de conducere? Ar trebui, în primul rând, ar trebui modificat procesul verbal de contravenție în care să specifice acest lucru, după care urmează, sigur, o notificare, dar dacă contravenientul este informat despre ceea ce se întâmplă, sigur că se va conforma, în sensul că asta dorim să-și achite amenda. Dacă stăm să ne gândim că este suspendat dreptul de a conduce, trebuie sigur discutat, este un proiect legislativ care suportă pe tot acest traseu anumite modificări, dar ideea asta este de a se încasa acele sume care acum creează probleme la bugetele multor primării din țară. Senatul este prima cameră sesizată în cazul acestui proiect de lege care modifică legislația rutieră. Senatorul Uniunii Salvați România, Mihai Goțiu, la Institutul de Medicină Legală astăzi vrea să-și scoată un certificat după ce a fost lovit aseară într-o emisiune TV de Mirel Palada, a fost purtător de cuvânt în mandatul de premier al lui Victor Ponta. Într-o pauză publicitară și după ce Mihai Goțiu l-a numit nesimțit, Mirel Palada l-a lovit cu pumnul pe senatorul USR. Parlamentarul Mihai Goțiu, aflat astăzi, cum spuneam la IML, spune că va depune plângere penală împotriva lui Mirel Palada. Va urma depunerea plângerii penale, să văd și care este secția de poliție competentă, că nu știu încă, n-am apucat să mă gândesc la lucrul ăsta. Probabil că săptămâna viitoare o să am și certificatul medico-legal, se va elibera și voi merge mai departe, pentru că consider că chiar și în acest caz, justiția trebuie să-și urmeze cursul. Dar ce afirmație l-a făcut pe Mirel Palada să-și piardă cumpătul și să lovească? Și de asta am ajuns și eu în politică, din cauza acestei nesimțiri, da, aceasta este definiția nesimțirii, să nu lași pe cineva să vorbească și să intri peste el. Fac să nu dormi. Da, în continuare o nesimțire totală. Europa FM a încercat să-l contacteze și pe Mirel Palada, acesta nu a răspuns însă. El s-a remarcat de-a lungul timpului prin amenințările și injuriile adresate jurnaliștilor, dar și colegilor din politică. O ascultăm pe Alexandra Stănescu. Un mesaj cu care s-a făcut remarcat în opinia publică a fost cel în care spunea că are o plăcere să execute electric jurnaliști. Citez: câtă îndemânare am să omor prin blocare ziariștii obiectivi, deci antiguvernamentali. Pufoșilor, nici nu știți câtă plăcere îmi provocați. Am încheiat citatul. O altă remarcă a lui Mirel Parada despre jurnaliști. Citez din nou: uite așa mai frigem niște purceluși antiguvernamentali la proțap și le dăm bloc și mai bem o bere în cinstea sufletelor răposaților care nu mai este. Am încheiat citatul. Premierul de atunci, Victor Ponta, a spus că nu a discutat cu Palada despre atitudinea sa, apoi și-a nuanțat declarația, sublinind că i-ar fi spus că nu este de acord cu un asemenea comportament față de jurnaliști. La scurt timp, Palada și-a cerut scuze tot pe Facebook, aproape ca într-un jurământ. Respect dreptul la liberă exprimare al fiecărui jurnalist și consider esențial rolul presei într-o democrație. Am încheiat citatul. Totuși, apoi și-a dat demisia și a spus despre fostul său șef, Victor Ponta, citez: văd că Ponta nu mă vrea în guvernul lui, o să plâng toată noaptea, o să-mi sfâșii hainele de pe mine, o să fac greva foamei. Am încheiat citatul. După ce a plecat de la guvern, Mirel Palada s-a înscris în Partidul România Unită, condus de fostul deputat Sebastian Ghiță. Ascultați știrile Europa FM. Medicul Gheorghe Burnei s-a prezentat azi dimineață la Tribunalul București, a depus o nouă contestație în dosarul în care este judecat pentru că ar fi luat mită în mod repetat. Și vă amintesc, doctorul ortoped nu are voie să mai profeseze la stat. Gheorghe Burnei a ajuns la tribunal în jurul orei 9. Aflăm amănunte de la Elena Tudor. Medicul Gheorghe Burnei a venit singur la Tribunalul București, neînsoțit de avocat. Magistrații Tribunalului București judecă astăzi contestația doctorului la decizia procurorilor de neîncepere a urmăririi penale în cazul părinților care i-ar fi dat medicului bani pentru a le opera copiii. După cum bine știți, n-am condiționat niciodată actul medical. La sfârșitul lunii trecute, magistrații Curții de Apel București au decis definitiv că medicul ortoped Gheorghe Burnei nu va putea profesa în spitalele din sistemul public de sănătate. Anterior, Tribunalul București hotărâse ca Gheorghe Burnei să revină în sistemul medical de stat, decizie care a generat nemulțumiri în rândul medicilor din secția de ortopedie a Spitalului Marie Curie. Medicul a susținut de fiecare dată în instanță că banii lăsați de pacienți fără știrea sa erau folosiți pentru a cumpăra mâncare colegilor care erau alături la operații. Medicul Burnei a fost reținut pe 10 decembrie anul trecut de către procurorii parchetului Tribunalului București, care au cerut instanței arestarea preventivă acestuia pentru mai multe fapte de luare de mită. Tribunalul București a respins arestarea preventivă, medicul fiind plasat atunci în arest la domiciliu, iar ulterior sub control judiciar. Procurorii au arătat că timp de o lună medicul Gheorghe Burnei a pretins și a primit de 15 ori mită de la părinții unor copii internați la Marie Curie. În plus, potrivit procurorilor, medicul prelevat de la copiii pe care opera țesut osos și ligamente fără a cere acordul părinților. Țesuturile le ținea în congelatorul unui frigider din spital în care erau păstrate alimente și băuturi alcoolice. Primăria aproape de faliment este situația în mai multe localități. În multe orașe și comune au fost mărite salariile angajaților din primărie, însă doar pe hârtie, pentru că în realitate nu au bani să le plătească. De asemenea, au datorii de luni de zile. Legea permite autorităților locale să-și mărească salariile după bunul plac. Ana Stoian.